Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da Bisiklet Zinciri programında. Geçtiğimiz hafta sinemalarda ve dizilerde kullanılan müzikler üzerine konuşmaya devam ettik. Biliyorsunuz bu programlar serisinde bu konulara sıklıkla farklı konular ve farklı pencerelerden dönüyorum. Geçen hafta da söylediğim gibi bu hafta birazcık efektler konusunda, sesin kullanılma biçimi bakımından o bağlamda efektler konusunda birazcık konuşmak istiyorum ve de bu arada efektleri de barındıran önemli dizi ve film müziklerinden de örnekler vermeyi de düşünüyorum. Çok ilginçtir. Aslında film tarihine bakıldığında sessiz sinema dönemlerinde bile salonda müzik yapıldığı, işte bir özellikle piyanistin görsele bakarak, sahnelere bakarak müzik yaptığını biliyoruz. Fakat son zamanlarda, yani son zamanlardan kastım 50-60 yıldır fazlasıyla işin içine müzik girdi ama bu konudaki araştırmaların yoğunlaşması nedense 10-15 yıla dayanıyor. Son 10 yıl içerisinde benim bile takip ettiğim kadarıyla o kadar fazla master ve doktora tezi bu konuda yapıldı ki, yani ses nedir ve görseli nasıl değiştirir? Görselin, ki sinemadan bahsettiğimize göre filmde izlenilen hareketli bir görüntünün aktarmak istediği duygular nasıl sağlamlaştırılır ya da nasıl çarpıtılır ya da nasıl daha keyifli vakit geçirmek için ya da insanları kendilerine çekebilmek için nasıl kullanılır? Dolayısıyla bu aslında müzik psikolojisinin konularından biri olarak aslında birçok üniversitede doktora tezi olmaya başladı. Çünkü artık araştırmalar çok rahat, daha doğrusu bilimsel metodolojiye çok daha uygun şekilde yapılabiliyor. Benim master öğrencilerim vardı ve o kişilerle bazı filmlerin müziklerini değiştirerek çeşitli denek gruplarına dinletmiş. Hem bir yandan sübjektif fikirlerini anket yoluyla almış, hem de diğer yandan da EEG ve fMRI ile aslında gerçekten de gördükleri hareketli sahnelerin müziklerle nasıl değiştirilebildiğini ve bunların emosyonel olarak gerçekten de söyledikleri gibi hissediyorlar mı? Buna beyin tarama sonuçları ve EEG'ler ne cevap veriyor? O konularda araştırmalar yapılabildiği için de aslında biraz daha ayakları yere basan somut bir konu oluveriyor film müzikleri. Tabii bir de benim açımdan bakıldığı zaman bu konu neden fazlasıyla artık daha ilgi çekmeye başladı? Aslında genelde psikolojik ya da işte neuroscience, sinir bilimi olsun, psikoloji olsun, bu alanlardan yola çıkılarak yapılan araştırmalarda işin müzik tarafı birazcık eksik kalabiliyor. Yani müziği tanımlama, sesi tanımlama bir müzisyen bakış açısından olamayabiliyor. Tam tersi de mümkün. İşte müzikoloji bölümlerinde okuyup ya da işte müzik eğitimi olanların bir master sırasında bunu incelemeye kalktığında da orada da sinir bilim ve psikoloji ayağı biraz zayıf kalabiliyor. Dolayısıyla şimdi artık eklektik alanlar var. İşte benim uzmanlık alanım olan doktoramın olduğu kognitif nöromüzikoloji tam da böyle bir şey. Yani hem sinir bilimi hem de müziğin gerek organize ses biçimleri gerekse de her türlü sesi, bunun içine gürültü de dahil, insan beyni, fizyolojisi ve psikolojisi tarafından nasıl enteraksiyona uğradığı konusunda araştırmalar yaptığı için film müziklerini aslında tam da buraya oturtup bakmak biraz daha sağlıklı sonuçlar verebiliyor. Biz de oradan bakarak bugün film müziklerinin efektleri üzerinde bir iki laf etmeye başlayalım. Ama benim efektle müziği birleştirdiğine inandığım bir dizi müziği var. O da BBC'nin yaptığı Sherlock. Çünkü aslında Sherlock dediğimiz zaman, Sherlock Holmes hikayesi dediğimiz zaman tabii ki bir gizem vardır. Tabii ki verili birkaç ipucundan yola çıkılarak Sherlock'un kurduğu o inanılmaz hikayeler vardır ki bunun sayesinde davayı çözer genellikle. Bir yandan da bu olayın geçtiği, Conan Doyle'un yazdığı bu seride olayın geçtiği Victoria dönemini de düşünürsek, üzerine sos olarak da Dr. Watson'ın bir dönem Afganistan'da çalıştığını doktor olarak düşünürsek ve sonra Sherlock'un yardımcısı ve günlüklerini yazan kişi olarak karşımıza çıktığını düşünürsek, bütün bunları aslında bir perspektifte vermeye kalktığımız zaman çok fazla laf etmek zorunda kalabiliriz ama müzik bu işi biraz daha çabuk yapabiliyor bana kalırsa. İşte onu da bütün bu donelerden yola çıkarak yapmış bestecisi. Daha doğrusu bestecileri diyelim çünkü iki kişi, David Arnold'la Michael Price. Bu iki kişinin biraz önce anlattığım hikayeyi sese nasıl dönüştürdüğünü tabii ki öncelikle santur kullanılarak ve de daha önceki programlarda ayrıntılı anlattığım gizem müzikle nasıl verilebilir, ne kullanmak lazım, hangi beklentiyi yaratıp o beklentiyi geciktirmek, dolayısıyla da o armonik çözümlemeyi beklerken giderek işin uzamasından ötürü dinleyicinin merakının artmasına santur sosuyla beraber biraz da stil olarak 1800'lü yılların sonunu sosladığınız zaman size aslında Sherlock Holmes, Dr. Watson, Afganistan, Londra, Arthur Conan Doyle, Victorian dönem diye ayaklarını oluşturabileceğimiz bir baz üzerine harika bir işitsel kompozisyon yapmış oluyorlar. Evet, dinleyelim isterseniz BBC Sherlock'u, sonra devam ederiz. BBC Sherlock'un soundtrack'i David Arnold ve Michael Price tarafından bestelenmişti. Bugün efektler ve film müzikleri konusuna devam ederken konuyu Sherlock'la açtım. Çünkü burada söylenmesi gereken bir şey daha var. Her ne kadar biz Victorian dönemi müzik stilinden anlayabiliyor olsak da Santur'la belki işte Afganistan'a, Hindistan'a, Pakistan'a doğru bir zihinsel yolculuk yapıyor olsak da ya da işte marş harmoniklerin bir türlü çözülmemesinden ötürü, işin gizeminin uzamasından ötürü bir dedektiflik hikayesiyle asosiye olursa ediyor olsak dahi gene de kompozisyonun kendine has o havası tüm bu elementleri içinde barındırmasından saklı. Konuya vakıf olmadan böyle bir beste yapmak çok mümkün gibi görünmüyor. Ama tabii ince trikler var. Nedir o? Mesela santurda aynı notanın tekrar ediyor olması, tekrarlayan notalar biraz önce de duyduk ki filmin daha doğrusu dizileştirilmiş olan bölümlerde aynı notanın tekrarı kişide yaklaşan bir yeni nesne ya da yaklaşan yeni bir olgu konusunda insanı hazırladığı için bu da merak ve gizem açısından kullanılan önemli müzikal tekniklerden bir tanesi. Şimdi müzikal tekniklerden bir tanesi deyince gizemi yaratmak için minör majör geçişlerini biraz hızlı yapmak da yapılan araştırmalara göre kişide bir ambivalans durum yaratıyor. Yani iyi mi kötü mü işte kahramandan bahsediyorum. İyi mi kötü mü bu kahraman ya da işte olay iyi mi sonuçlanacak kötü mü sonuçlanacak. Olay optimist mi pessimist mi kişide de bu gitgellere yol açıyor. Bu konuda Ramin Djawadi işin adeta suyunu çıkartmış. Birkaç ölçü minör arpej, hemen arkasından birkaç ölçüde majör arpej koyarak iyiliği ve kötülüğü sanki aynı anda sürekli sahneler arasında değişim yapacakmış gibi bir frekansa sokmuş. Tabii ki Game of Thrones'dan bahsediyorum. Orada önce tabii bir fiktif de olsa bir Roma ya da Orta Çağ hatırlatan ama bir o kadar da sanki Roma İmparatorluğundaki imparatorların aralarındaki muhabbet gibi ya da işte halklarıyla olan ilişkileri gibi büyük bir royal bir kraliyet duygusu yaratacak şekilde büyük bir orkestra kullanılır. Rejisteri çok geniştir. Hem piccolo flütler hem bir yandan da kontrbaslar kullanarak 7-8 oktavlık bir genişlikte perspektif sunar. Böylece Game of Thrones'un da aslında dünyadaki ya da o fiktif ortamdaki genişliğini de çok güzel insana işitsel olarak verdiği için konfirme eder zihin onu. Ama Ramin Djawadi dediğim gibi çok basit bir şey yapmıştır girişte. Minör majör arpejleri arka arkaya sıralayarak o gizemi bir iyiden bir kötüye bir kötüden bir iyiye alır gibidir. Gibidir diyorum çünkü gene testlerden biliyoruz ki insanlar müzikle ilgili müziği beğenmelerine rağmen müziğin duygusunun iyi mi kötü mü olduğu konusunda kararsızlar. İsterseniz siz kendiniz karar verin Game of Thrones'un soundtrack'ini dinleyerek. We'll be right back. İşte böyle bir şeydi aşağı yukarı, hatırlamışsınızdır Game of Thrones'u seyredenler. Ramin Djawadi bestecisi. Şimdi filmlerde efekt kullanılması ya da işte müziğin kullanılması birçok kişi için tartışmasız olumlu bir etki yaratır. Fakat bunun aslında evrimsel biyolojik temellerine de bakmamız lazım. Aslında hava moleküllerinin enerjilerinin nasıl boşalmasıyla, nasıl boşaldığıyla ilgili ses dediğimiz şey. Önemi aslında bizim ve memeliler açısından, yarasadan tutun da işte her türlü primatlara kadar, insanlar da dahil olmak üzere hayatta kalmaya yönelik bir instinktin de, içgüdünün de bir parçası. Çünkü hiç düşünmemişizdir ama herhangi bir ses ya da gürültü hava molekülleri yoluyla kulağımıza, kulak zarımıza, ki eardrums, hani İngilizcesi çok ikna edici bir kelimeye sahip, yani kulak davulu, çünkü air, yani hava molekülleri oraya vuruyor ve dokunduğu anda sesin kaynağına ilişkin bir fikre sahibiz. En azından yönünü hemen söylememiz mümkün ya da sesin üretildiği yeri hemen belirleyebilmemiz mümkün. Zaten yarasaların nasıl avlama yaptıklarını görmeksizin bir hareketin hava moleküllerinin iki farklı kulak zarını nasıl titrettiğine bakarak yerini tam olarak tespit eder ve avını yakalar. İnsan içinde aslında bu ses lokalizasyonu son derece survival, yani hayatta kalmaya yönelik bir fonksiyona sahip. Yani aslında bir sesin, düşünün, yürüyorsunuz ve arkanızda bir ses kaynağı olsun, mesela araba olsun. Yarım metre sağda ya da solda olduğunda sesin hemen geldiği noktaya o yönden bakarsınız. Aslında o kadar hızlı ve aradaki milisaniyelerin o kadar küçük olduğunu düşünebilirsiniz ki kulak zarına gelen sesin, ama işte bu milisaniyelerin bizim fark etmeksizin beyinde proses edilerek bize verdiği bilgi ses kaynağının nerede olduğuyla ilişkili tam bir data oluşturuyor. Bu tabii dediğim gibi evrimsel biyolojik açıdan şöyle bir özelliğe sahip. Bazen hayatta kalmamızı zora sokacak önemli bir tehlikenin yaklaştığını gözlerimizle göremeyebiliriz. Bu durumda sesin çok ciddi potansiyel tehlikeye karşı bizi uyaran özelliğine sahip olduğunu söylemek mümkün. Bu konuya devam edelim ama önce isterseniz gene bir müzikal peysaj olan Caribbean Korsanların filminde büyük gemilerin nasıl approach ettiği, büyük gemilerin karaya nasıl yaklaştığı ve birbirleri arasındaki gerginliği, bakın yine yaylılar başta olmak üzere büyük enstrümanlarla nasıl yaklaştığı. müzikleri, efektleri üzerine konuşuyoruz. Biraz önce evrimsel biyolojik açıdan da söylediğim gibi hayatta kalmaya dönük çok önemli fonksiyonları olması itibariyle duyma hassasiyetimiz çok fazla gelişmiştir. Fakat bununla ilgili bir iki ilginç olacağına inandığım örnek de vermek istiyorum. Mesela çok sessiz bir odada sürekli aynı sesi çıkaran fakat çok düşük frekansta bir ses düşünelim. Mesela bir havalandırma olsun ya da air conditioner olsun. Bunu yerini hemen belirleyebileceğimiz şekilde kulaklarımız ayırt eder. Fakat odaya da birisinin yürüdüğünü düşünelim. Bu bizim artık lokalizasyon konusunda sorunlar yaşayacağımızı gösterir. Yani eğer ki odada birisi yürürken air conditioner'ın nerede olduğunu bulmaya çalışırsanız görmeksizin kulaklarınızdan sesleri vasıtasıyla burada zorlanacaksınız çünkü kulağınıza iki farklı uyarı gelmektedir. Birisi işte sustain denen yani havada asılı kalan sürekli bir ses yani gibi bir şey düşünün. Diğeri ise hareket ettiği için her iki kulağa da fazlasıyla farklı frekanslarda uyaran ve farklı senkronizasyonlarda uyaran dolayısıyla da diğerini gölgeleyen bir özelliğe sahip olduğu için. Bu aynı zamanda şunu da açıklar. Biz neden mesela bir ortamda bir sürü insanın olduğunu, aynı anda konuştuklarını düşünelim. Fakat yanımızdakini çok büyük netlikle duyar, diğerlerini bir uğultu olarak algılarız. Ya da eğer karşımızdaki kişinin ne konuştuğuna dikkat etmek istiyorsanız, istersek bu sefer yanımızdaki kişinin ne dediği tam anlaşılmamaya başlar. O zaman dikkate bağlı olarak sesin geldiği yöne dikkat ederek o sesi biraz daha iyi duyuyorsak demek ki duymak sadece kulağımıza sesin ulaşabilme yeteneğiyle ya da ulaşabilme gücüyle ilgili değil. Bir başka deyişle diyelim ki yanınızda 40 desibelle konuşan birisi var ve bir yuvarlak bir masa düşünün. Herkes aynı anda konuşsun. Tam yanınızdaki 40 desibelde konuşsun. Karşınızdaki yani yanınızdakinin 1 metre yanınızda olduğunu düşünün. Karşınızdakinin 4 metre. Karşınızdakine odaklandığınızda karşınızdakini duymaya başlayacağınızı fark edeceksiniz. İşte burada artık o kulak davuluna yani eardrum kulak zarına ulaşan bir sürü hava molekülleri arasında beyin bu titreşim farklarından yola çıkarak hangisini duymak istiyorsa gözüyle yararlanarak da ya da farklı farklı sensation'ları da kullanabilir. Aralarından birini seçebilir ki o diğerlerinden daha düşük sesli olmasına rağmen. Burada yapılan çok fazla çalışmalar var. Özellikle beklentinin burada çok önemli bir role sahip olduğunu gösteriyor. Neyi duymayı beklediğimiz, aynı frekansta duyduğumuz ve aslında birden fazla kaynaktan geldiği için gürültü diyebileceğimiz çünkü bir white noise denen hani bu bebeklerin de anne karnında muhtemelen duyduğu o yüzden de işte yağmur sesini ya da böyle radyo tam çekmediği zaman bir cızırtı çıkar ya o seslere white noise ya da işte beyaz gürültü diyelim. Neredeyse onu yaratacak bir sürü ses arasından eğer bir beklentisi varsa bir kişinin onu duyduğunu görüyoruz. Bu yani algıda seçicilikle ilgili bir durumdur. İşte bu noktada bu efektler sinemada kullanılan, filmlerde kullanılan müzikler bizi bir psikolojik sahneye hazırlar, bir beklentiye hazırlar. Çok adice bir şeydir ama hazırlanmış oluruz. Mesela işte birkaç tane arka arkaya size şimdi film efekti koyayım. Mesela bir tehlikenin gelmekte olduğunu fark edeceksiniz. Ya da işte bir acayip bir şeyin yaklaşmakta olduğunu belki hissedeceksiniz. Bütün bunlarla biz aslında bir beklentiye sahip oluruz. Ve bu beklentiye sahip oluşumuz bizim görsel olarak sinemada gördüğümüz, filmde, ekranda, perdede gördüğümüz olayı algılama bakımından abartmamıza, belki de bu yüzden sahneyi daha ciddi, daha gerçekçi bulmamıza yol açıyor. Hadi birkaç tane bizi beklentiye sokacak sinemalarda sıklıkla kullanılan efekt dinleyelim. Evet, bu efektler dediğim gibi beklentileri oluşturuyor sessel açıdan, işitsel açıdan ve de bu beklenti bazıyla görüntüye baktığımızda görüntü artık bizi ikna edebilmeye çok daha kapasiteli, çok daha güçlü bir hale geliyor. Hadi bir de Lord of Rings'i dinleyelim. O da bütün bu anlattıklarıma paralel işitsel bir malzeme sağlayacak. hafta Lord of Rings'den dinledik. Bugün efektler konusuna devam ettim. Önümüzdeki hafta için elimde fazlasıyla makale kaldı. Belki bir hafta daha ses hem evrimsel biyolojik açıdan neden bizi fazla etkiliyor ve bu tüm görsel şölen içerisinde sinemada ve dizilerde kullanıldığında bizi nasıl yönlendiriyor, bunları konuşuyoruz. Bana ulaşmak için Muzaffer Coğru Gmail adresini yazabilirsiniz ya da Muzaffer Coğru Twitter account'ından takip etmeniz mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.